pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Niespokojna noc na polsko-białoruskiej granicy. Dwie grupy migrantów wdarły się z Białorusi do Polski, informuje szef MONU. Przewodniczący Rady Europejskiej w Polsce wczoraj opowiedział się za unijnym finansowaniem muru na granicy. Do szpitali trafiła rekordowa liczba chorych z COVID-19. Większość to osoby niezaszczepione. Noc na granicy polsko-białoruskiej nie była spokojna. Było wiele prób jej przełamania. Dwie grupy migrantów wdarły się z Białorusi do Polski, informuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MONU poinformował w radiowej jedynce, że wszystkich cudzoziemców zatrzymano. Sytuacja nie jest spokojna. Teraz trochę inaczej wygląda sposób działania ze strony tych, którzy atakują polską granicę, bo o ile dwa dni temu mieliśmy jedną dużą grupę skoncentrowaną niedaleko Kuźnicy Białostockiej i tam była taka próba sforsowania granicy, o tyle teraz mamy do czynienia z mniejszymi grupami, choć licznymi, które równolegle w kilku miejscach atakują polską granicę. Polska wystąpi na najbliższym szczycie unijnym o zaostrzenie sankcji wobec Białorusi, zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że będzie się domagać poszerzania listy Białorusinów z zakazem wstępu na teren Unii oraz restrykcji gospodarczych. Podczas debaty w Sejmie na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy premier Mateusz Morawiecki mówił, że także prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby doprowadzić do wstrzymania lotów przez linie, które przewożą migrantów. My się będziemy o to bardzo mocno starać. Wcześniej stawiałem tę sprawę na forum Rady Europejskiej, tylko wcześniej Rada Europejska nie bardzo była chętna podnieść ten temat. Dopiero jak widzieli te filmy z kolumnami migrantów z krajów arabskich, które maszerują na Unię Europejską, to zaczęli inaczej reagować. A w związku z trudną sytuacją na granicy i wykorzystywaniem migrantów przez białoruski reżim, premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał w Warszawie z szefem Rady Europejskiej. Wczoraj Charles Michel opowiedział się za sfinansowaniem z unijnego budżetu bariery na granicy zewnętrznej wspólnoty. Unia Europejska stoi w obliczu brutalnego, hybrydowego ataku na swoje granice, mówił przewodniczący Rady. Białoruś w cyniczny i szokujący sposób wykorzystuje migrantów jako broń. Charles Michel przypomniał, że na ostatnim szczycie w Brukseli europejscy przywódcy rozmawiali na temat sfinansowania z unijnego budżetu muru na granicy. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się grupa 12 krajów, w tym Polska. To musi być zrealizowane niezwłocznie. Granice Polski i państw bałtyckich są granicami Unii Europejskiej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. One for all and all for one. Przeciwna finansowaniu fizycznych barier na zewnętrznej granicy Unii jest Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O solidarność i poparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy chronią granic Polski, apelują powstańcy warszawscy. W załączonym do wpisu szefa MONU na Twitterze nagraniu porucznik Bogusław Kamala mówi, że polska granica jest świętością. Za to myśmy oddawali krew, byli poniewierani, walczyli. Dokonaliśmy tego, co od nas wymagała sytuacja i patriotyzm. Pułkownik Zbigniew Rylski-Brzoza z batalionu Parasol dziękuje tym, którzy stoją na granicy i jej bronią. Chcę podziękować wszystkim tym ludziom, którzy stoją na granicy i bronią tych granic, bo to są nasze granice, nasza ojczyzna i musimy w jej obronie stanąć w każdej chwili. W jedności jest zwycięstwo zawsze, a w rozbiciu się społeczeństwa jest tragedia. A w tej chwili na granicy służbę pełni 15 tysięcy żołnierzy. Ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 220 osób. To wczorajsze dane resortu zdrowia. Do szpitali trafiła rekordowa liczba chorych z COVID-19. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 11 tysięcy pacjentów z COVID-19, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dość duża ilość osób trafiła do polskich szpitali w ciągu ostatniej doby, to jest 789 nowych pacjentów. I to są niestety osoby praktycznie wszystkie niezaszczepione. Dla pacjentów covidowych jest przygotowanych 16,5 tysiąca miejsc w szpitalach, zaznaczył wiceminister. Oczywiście pulę łóżek poszerzamy, 1477 miejsc respiratorowych, czyli ten bufor bezpieczeństwa. Mamy w tej chwili dość spory. Najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o zajętość łóżek covidowych, jest w województwie lubelskim. Natomiast współczynnik reprodukcji wirusa zmalał w województwie lubelskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Zaorskiego. O południe w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe aktora, satyryka, twórcy słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych. Artysta zmarł 31 października. Miał 78 lat. Odeszła prawdziwa legenda, którą podziwiali wszyscy w Teatrze Polskiego Radia, wspomina dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Był człowiek tak błyskotliwy, że rozmowa z nim to był specyficzny, specjalny egzamin. Czy można mu dorównać? Mnie się to nigdy nie udawało. Mówiłem: Andrzejku, zawsze cię podziwiam za tę niezwykłą umiejętność puentowania sytuacji. Mówimy, że skrzy się dowcipem. Tak możemy powiedzieć o bardzo niewielu ludziach. Andrzej Zaorski zostanie pochowany na powązkach wojskowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pogodny dzień, prawie w całym kraju słonecznie, jedynie na północy trochę więcej chmur, ale bez opadów. Rano miejscami na północy i na zachodzie silne zamglenia oraz lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 do 12 stopni, wiatr słaby, nasilający się do umiarkowanego, nad morzem i na południu kraju okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, wczoraj w Sejmie odbyła się debata na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jakie są komentarze po? Ten temat przed nami. Zaczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Anna Regulska, Paweł Turski, Piotr Firan. Spędzamy razem czas do prawie dziewiątej. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snu, tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Napięta sytuacja na polsko-białoruskim pograniczu była tematem nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Posłowie wczoraj po południu zebrali się w trybie pilnym i wysłuchali informacji przedstawicieli rządu o tym, co dzieje się na wschodniej granicy. Mamy do czynienia z niespotykanym w ostatnich latach kryzysem i celowym atakiem na naszą suwerenność, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że na unijnym forum poruszy możliwość nałożenia dotkliwych sankcji na reżim Łukaszenki. Sejmową debatę w sprawie sytuacji na pograniczu śledziła nasza reporterka. Prawie pięciogodzinne nadzwyczajne posiedzenie parlamentu rozpoczęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wygłosiła apel do wszystkich polityków. Rozważne i odpowiedzialne wypowiedzi z tej trybuny sejmowej, dlatego że zarówno parlamentarzystom, jak i naszym obywatelom należy się rzetelna informacja na temat tego, co jest na granicy polsko-białoruskiej i ewentualnie tego, co nas może czekać. O jedność i solidarne wsparcie rządu apelował też premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że dziś parlament, który jest miejscem debat i często politycznych sporów, powinien być jednością. Powinniśmy zapomnieć o tym, kto jest z lewicy, kto jest z prawicy, kto jest z partii liberalnej. Powinna tutaj dominować jedna racja. Racja stanu. Jesteśmy przekonani o tym, że te operacje na wschodniej granicy Polski, które mają miejsce, są częścią większej operacji. Ataku, który ma charakter wojny nowego typu, której używani są ludzie jako żywe tarcze. O działaniach, jakie rząd podejmuje w związku z ochroną granic, mówili z kolei ministrowie odpowiedzialni za służby mundurowe. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że po poniedziałkowym szturmie na granicę teraz nieco sytuacja się uspokoiła. Nadal jednak w rejonie przygranicznym pozostają duże grupy nielegalnych migrantów. Bezpośrednio w pasie przy granicy naszego państwa przebywa około 2-4 tysięcy nielegalnych migrantów. Tygodniowo jest około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata. Głównie jest to Turcja, dodatkowo Dubaj, Damaszek i Liban. Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że obecnie polskiej granicy na wschodzie broni 13 tysięcy żołnierzy, którzy do wsparcia działań z powietrza wykorzystują też śmigłowce wojskowe. Sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, jest najpoważniejszym testem dla naszych służb od dekad. Polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji zdają ten egzamin celująco. Każdego dnia wykonują tytaniczną pracę, by chronić ojczyznę przed atakiem hybrydowym reżimu dyktatora Łukaszenki. W trakcie debaty rzecznik rządu Piotr Miller przekazał informację o wizycie szefa Rady Europejskiej. Charles Michel będzie dziś rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o wydarzeniach na pograniczu z Białorusią. Jest to wyraz pewnej solidarności Unii Europejskiej w tym zakresie i będziemy rozmawiać z panem przewodniczącym o szczegółach oraz informować o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Wśród tematów znajdzie się też m.in. możliwość nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś. Propozycja Polski to rozszerzenie listy osób, które mają zakaz wjazdu na teren wspólnoty, a także zwiększenie sankcji gospodarczych. Premier Mateusz Morawiecki będzie o to wnioskował również na najbliższym szczycie Unii Europejskiej. Sejmową debatę śledziła Agnieszka Drążkiewicz. to do those things to you. And so I have to say before I go chodzi o jeszcze wypowiedzi radykalne. Dzwoniłem dwa razy, też radykalnie chciałem zaprotestować przeciwko szczepionek i może puśćcie, bo ja się nie wstydzę, niech mnie za oszołoma mają, może puśćcie po prostu tych ludzi, bo pewnie dzwonią, myślę, myślący inaczej na ten temat, to proszę puścić tych radykalnie myślących inaczej. No to dopuszczamy do głosu oczywiście, ale zgodzić się z taką postawą można, albo też i nie. Proszę Państwa, dla każdego jest miejsce. To teraz może, żeby przekierować uwagę na inne aspekty życia, zajmijmy się językiem, językiem polskim. Całe życie źle odmieniali nazwę swojej miejscowości mieszkańcy miejscowości Jastrzębia koło Ciężkowic w powiecie tarnowskim. Od pradziada mówią, że mieszkają w Jastrzębi. Podczas gdy w wykazie urzędowych nazw miejscowości widnieje, że w miejscowniku powinno się mówić w Jastrzębiej. Po tym, jak sprawa wyszła na jaw, gmina Ciężkowice chce usankcjonować odmianę używaną zwyczajowo, czyli w Jastrzębi. Zorganizowała nawet konsultacje społeczne w tej sprawie. Pochodzę z Jastrzębi, mieszkam w Jastrzębi i tyle. A co z tą Jastrzębią? To zależy, z której strony patrzeć i jak to odmieniać. Zamieszanie. Podobno gdzieś było jakiś tam niefortunny podpis pana premiera. A czy to jest prawda? Michał Koralik, przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Mówiono tak, że to premier wprowadził zamieszanie, przywożąc czek z pieniędzmi na dotacje na remont szkoły w Jastrzębiej. Były pewne złośliwości, takie, można powiedzieć, trochę wytykanie błędu w internecie, na mediach społecznościowych, że to nie dotyczy tej miejscowości, żeby się nie cieszyć. Z drugiej strony, kiedy już doszło do tego, że faktycznie to boisko w Jastrzębiej będzie budowane i te środki wystarczą na jego realizację, to mówiono, że premier nie wie, komu da. To były takie złośliwości, bym powiedział, ale to nie było powodem tego. Beata Weron-Białas, sekretarz gminy Ciężkowice. Szkoły podstawowe, dwie, które są w Jastrzębiej, póki co w Jastrzębiej, tak jak wykaz nazw urzędowy każe nam mówić, były obydwie szkołami w Jastrzębi. Zwyczajowo, tak jak mówiono tam od zawsze. W ubiegłym roku po przeniesieniu przedszkola publicznego do budynku szkoły został powołany zespół szkolno-przedszkolny i tutaj już w nazwie oficjalnej została zastosowana forma urzędowa, czyli w Jastrzębiej. I w tej chwili mamy w jednej miejscowości zespół szkolno-przedszkolny w Jastrzębiej, a szkołę podstawową numer 2 w Jastrzębi. I stąd przede wszystkim wola uporządkowania tego nazewnictwa. Gdzie jest ta szkoła? W jakiej miejscowości? Ja bym powiedziała, że w Jastrzębi. A tutaj jest napisane jak na tej szkole? Jastrzębiej. No i co z tym? Nie wiem, ja mieszkam w Siekierczynie i my tam mówimy, że jedziemy do Jastrzębi. Jeżeli spojrzymy w wykaz nazw urzędowych, to jest 10 miejscowości Jastrzębia, z czego 5 ma końcówkę w Jastrzębiej, a 5 Jastrzębi. Elżbieta Rąpała, dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Jastrzębi. Dobrze by było, jakby ta nazwa została ujednolicona, ponieważ dwie szkoły wychodzi na to, że są w różnych miejscowościach, przecież miejscowość jest jedna. Więc dobrze by było, jakby ta nazwa jednak została moim zdaniem w Jastrzębi. Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych dopuszcza taką możliwość, że jest rozpisana cała ścieżka proceduralna. Rada Miejska w Ciężkowicach podejmie uchwałę, dołącza się do wniosków wyniki konsultacji. konsultacji społecznej, opinię starosty i później komisja przy ministrze do spraw administracji opiniuje, czy ten wniosek jest zasadny i czy zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Do Jastrzębi. Z dawien dawna to tak sobie wymyślili Jastrzębi, nie wiem kto to rozumie, jak, ale to do Jastrzębi, koniec. A nie można było się przestawić i mówić, bo mówią, że tak jest poprawnie. Wiele rzeczy jest poprawnych, a mówi się jak po wiejsku, nie? Do Jastrzębi, koniec, kropka. Przy okazji językowych problemów z odmianą nazwy miejscowości Jastrzębia koło Ciężkowic okazało się, że podobnie jest z miejscowością Kiprzna, bo mieszkańcy mówią w Kiprznej, a w urzędowym wykazie w dopełniaczu widnieje odmiana Kiprzne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do zmiany odmiany w urzędowych wykazach dla obu miejscowości koło Ciężkowic na te zwyczajowe może dojść dopiero od 2023 roku, ale mieszkańcy i tak będą mówili po swojemu. Proszę Państwa, no przymus w tym aspekcie absolutnie nie jest wskazany. 21 minut po godzinie 8 w Trójce teraz bez przymusu. Adel. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to na razie numer jeden, jeśli chodzi o single i premiery singli w Wielkiej Brytanii. Najchętniej słuchany utwór Adele z pierwszego miejsca przepędziła nawet Eda Sheerana, który także ostatnio złożył nowe propozycje muzyczne. Cały album ukaże się 19 listopada. Teraz w Trójce Stone Temple Pilots. We'll be right back. Jastrzębia jako rzeczownik odmienia się przez Jastrzębi, a Jastrzębia jako przymiotnik, czyli Jastrzębia Góra, to jest Jastrzębie i Góry. I tutaj jest chyba rozwiązanie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Pamiętasz, dlaczego ostatnio przekroczyłeś prędkość? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Bo spieszyłeś się do domu? Bo chciałeś zdążyć na mecz? Bo byłaś umówiona? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A język polski skomplikowany, różnorodny. Przynajmniej, proszę Państwa, mamy duży wybór, jeśli chodzi o zasoby leksykalne. I także wybór, jeśli chodzi o to, w jakiej funkcji występuje dane słowo. Ale nie o tym, bo 29 minut pozostało do godziny 9. Rzecz o sporcie. I Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się w Hiszpanii do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Andorą. To spotkanie już w piątek. W pierwszym meczu z tym rywalem na Stadionie Narodowym kontuzji kolana nabawił się Robert Lewandowski. Czy kapitan tym razem zagra i czy nie obawia się występu na sztucznej murawie? Nie. Po tym jednak nie myślałem. Jeśli chodzi o moją sytuację w pierwszym meczu, to był przypadek. Akurat nie z wynikającego sytuacji, gdzie był faul, tylko po prostu przypadek. I no, takie rzeczy się zdarzają. I dla mnie ten mecz z Andorą jest ważny. Oczywiście sztuczna murawa może, na pewno to nie jest nigdy dla żadnego piłkarza coś, o czym marzy, żeby grać na sztucznej murawie. Jeszcze w zależności od jakości tej murawy, tego nie widziałem, więc ciężko mi powiedzieć, ale takie mecze też się zdarzają, trzeba się przygotować. I ten mecz z Andorą dla nas jest ważny, bo on da nam teoretycznie dopiero przy wygranej te baraże. Po meczu z Andorą Polacy zagrają w poniedziałek w Warszawie z Węgrami. Biało-czerwoni w grupie eliminacji zajmują drugie miejsce ze stratą 3 punktów do Anglii i z przewagą 2 nad Albanią. Polacy szykują się na Andorę, Iga Świątek do występu w tenisowym Mastersie w WTA Finals. Polka zmierzy się w grupie z Białorusinką Sabalenką, Greczynką Sakary i Hiszpanką Badoso. Z Sabalenką nasza tenisistka jeszcze nie grała, z dwiema pozostałymi rywalkami w tym roku jeszcze nie wygrała. Amerykańscy bukmacherzy za każdego postawionego dolara na wygraną Igi Świątek w WTA Finals zapłacą około 7. Łączna pula nagród wynosi 5 milionów dolarów. Co ciekawe, 2 lata temu było to 3 razy więcej. Tym razem nie ujawniono jednak, jak te pieniądze zostaną pomiędzy zawodniczki rozdzielone. Zawody potrwają do przyszłej środy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Pierwsze spotkanie Igi z Greczynką Sakari jutro o 21:00. Dzisiaj w pierwszym spotkaniu turnieju w Guadalajarze Czeszka Krejcikowa zagra ze Stonką Kontaveit. A Zaksa Kędzierzyn-Koźle? Jak już wiadomo, nie zagra w klubowych mistrzostwach świata w Brazylii. Wystąpi za to w Lidze Mistrzów, w których to rozgrywkach broni tytułu. Drugim polskim przedstawicielem w siatkarskiej Champions League będzie Jastrzębski Węgiel. Dziś obie drużyny zmierzą się w plus lidze, mówi środkowy Jastrzębskiego Juri Chładyr. Czułem się bardzo dobrze, jak wszyscy zawodnicy, kto by nie wychodził, to daje zawsze pozytyw jakiś do zespołu, dokłada swoją cegiełkę. To zespół się liczy zawsze i tego się trzymajmy. Będziemy tylko myśleć pozytywnie. Ważny mecz, więc musimy się skupić. Początek meczu Zaksy z Jastrzębskim o 17:30. I jeszcze koszykarska NBA. Broniący tytułu Milwaukee Bucks pokonali Philadelphia 76ers 118-109. Przed nami pogodna środa, w całym kraju bez deszczu. Rano w wielu miejscach, zwłaszcza na północy i na zachodzie, mogą utrzymywać się mgły. Temperatura 6 stopni w Suwałkach, 10 w Łodzi, Toruniu i w Warszawie. Najcieplej we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach, tam 12 stopni. Wiatr słaby, nasilający się do umiarkowanego. Nad morzem i na południu kraju okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Czy państwo już po kawie, czy przed wciąż? Otóż proszę państwa, fińscy naukowcy opracowali sposób produkcji kawy z komórek roślinnych hodowanych w bioreaktorach. Zespół naukowców produkuje kawę w laboratorium. Krótko mówiąc, jak twierdzą badacze, ich metoda mogłaby ograniczyć szkodliwy wpływ wielkich plantacji na środowisko. Wyprodukowana przez nich kawa nie jest mielona z ziaren, lecz hodowana w bioreaktorze z komórek roślin kawowych w ściśle kontrolowanych warunkach. W porównaniu do zwykłej kawy, kawa z próbówki jest mniej gorzka, co może być spowodowane nieco niższą zawartością kofeiny. Zdaniem badaczy ich metoda wymaga mniej siły roboczej i mniej zasobów niż konwencjonalne plantacje kawy. Wydaje mi się, że i tak ostatecznie zdecyduje smak. 22 minuty do godziny 9. Too loud. We like to watch you. Proszę Państwa, czas się żegnać. W studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Beata robisz? Przyznaj się słuchaczom. Teraz używam błyszczyka do ust. Przede wszystkim, proszę Państwa, w radiu trzeba wyglądać. To tak się czasy pozmieniały. Ale błyszczyk jest, żeby wargi nie były suche. Przede wszystkim taka jest funkcja. Czyli dla zdrowia to jest, tak? Przede wszystkim. Dla komfortu. Dla komfortu. I na dworze przyjemnie, bo tak zapowiadałem cały dzień, że będzie ładnie. Nie wiem, w samochodzie nie było przyjemnie. Aha. Liczne kolizje, korki, masakra po prostu. Kosmetyczka, proszę Państwa, na antenie Trójki, Beaty Michniewicz. A za moment poważna rozmowa z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Zapraszamy na salon polityczny, a ekipa Poranka już dziękuję. Anna Regulska, Paweł Turski i Piotr Firan. Do usłyszenia, do jutra. And make you question your strength. You wake up in the morning, sinking down in your bed, when everything seems hopeless. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. When you taste that earth, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing, oh, oh. When the daylight blinds, open your eyes, gotta rise up, gotta rise up. When the people come calling in the dead of night, sing, oh, oh. Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Witam słuchaczy Trójki. Panie premierze, jakie są pana wrażenia po wczorajszej debacie? No przede wszystkim wrażenia takie, że atmosfera była zupełnie inna niż na przykład jeszcze w czasie debaty o przedłużeniu stanu wyjątkowego, czy choćby o w czasie debaty nad budową ogrodzenia. Była rzeczywiście atmosfera poważna, pełna troski. Bardzo się cieszę, że odeszliśmy od takiego wzajemnego atakowania się. Bo no właśnie wzajemnego, bo to nie jest tylko tak, że opozycja atakuje, ale troszkę było też wcześniej połajanek ze strony premiera. No były połajanki, bo opozycja zachowywała się, no już znowu, nie chciałbym przypominać teraz właśnie tych różnych scen na granicy poprzednich. No to wymazujemy, jak to mówią. Wymazujemy i idziemy do przodu, tak? Tak jest. Zamknijmy to, co było do tyłu. Bardzo się cieszę, że jest debata poważna i już może nie wracajmy do tych no, niechlubnej przeszłości w tych debatach. A jaki był, panie premierze, taki podstawowy cel tego wczorajszego spotkania jawnego dla, że tak powiem, publiczności, dla obywateli? Czy chodziło o to, żeby przygotować nas na najgorsze? Czy na pewno wszystkim obywatelom Polski należy się informacja i ta informacja rzetelna, chociaż oczywiście może nie powiedziano nic aż tak bardzo nowego, co przez media się nie przedostawało, no ale poniedziałek był no, bardzo niepokojącym dniem, kiedy były takie próby bardzo zmasowanych ataków na granicę. I myślę, że w tym momencie pokazanie w debacie tej sytuacji, ale też bardzo mocne podkreślenie roli służb mundurowych w ochronie granicy jest niezwykle ważne. I to podkreślenie i podziękowanie tutaj, zwróciłbym uwagę na jeden moment tej debaty, kiedy pan premier podziękował służbom mundurowym, wojsku, policji, straży granicznej. Wszyscy posłowie, opozycja, koalicja na stojąco podziękowali oklaskami służbom mundurowym. To było bardzo ważne, bo bywało różnie, a teraz to myślę, było ważne, że wszyscy i później doceniają. Te podziękowania się już może nie na stojąco i nie oklaskami, ale powtarzały w wystąpieniach poszczególnych posłów. Tak, te podziękowania się powtarzały i dobrze, ale ten moment właśnie takiego bardzo no, jednoczącego parlament podziękowania oklaskami na stojąco był, no, dla mnie to nawet był wzruszającym momentem rzeczywiście, że doceniamy służby mundurowe w ochronie naszych granic. Panie premierze, premier Morawiecki zapowiedział, że będzie namawiał Unię Europejską do zaostrzenia sankcji wobec Białorusi, do zastosowania sankcji gospodarczych. Jak pan to przyjmuje? Jako minister Oczywiście. Rolnictwa. No jest to konieczność, niestety, znaczy będą pewne trudności, chociaż Białoruś nie jest jakimś eksportowym dominantem w produktach rolnych dla Polski, więc jasne, nie jest to... Jasne, ale to ja przypomnę może, że eksportujemy tam owoce, warzywa, mleko i śmietanę, importujemy między innymi nawozy potasowe i azotowe. To jest tak, że oczywiście kierunki potencjalnego importu trzeba będzie zmienić, natomiast udział Białorusi w tym eksporcie nie jest taki duży, ale myślę, że bezpieczeństwo tutaj jest ważniejsze, dlatego że no cóż z tego, żebyśmy mieli sprzedanych, nie wiem, ileś tam ton jabłek czy innych produktów, jeśli no tak, mielibyśmy proszę to powiedzieć, sytuację. Proszę to powiedzieć przedsiębiorcom, którzy być może teraz słuchają, właściwie od wczoraj słuchają i się denerwują. Bo to nie jest tak, że koncerny państwowe, prawda, eksportują, ale jest wymiana handlowa pomiędzy przedsiębiorstwami. To jest oczywiście potencjalne zagrożenie, natomiast ten moment, kiedy trzeba będzie to zrobić, ja myślę, że wiele osób, bezpieczeństwo, to fizyczne bezpieczeństwo granic dla wielu osób jest to ważniejsze i ja rozumiem uciążliwości z tego tytułu, ale jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć w sposób zdecydowany, to różne kroki musimy dopuszczać, również te. Bardzo się cieszę zresztą z wczorajszej deklaracji, to jest chyba bardzo istotne, żeby też objąć sankcjami i embargiem przelotów nad przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej tych linii lotniczych, które zwożą imigrantów na Białoruś. To też jest bardzo takie celowana sankcja i to myślę, że jest bardzo ważne. A propos polskich import i eksporterów żywności, czy oni będą, nie wiem, mogli liczyć na jakieś chociażby symboliczne rekompensaty? Tak jak powiedziałem, jest to ułamek procenta w tym wszystkim, więc tak, tutaj ale pan o rekompensatach... mówi globalnie. Być może są takie przedsiębiorstwa, które z tego żyją. między innymi? Jeśli są to pojedyncze przedsiębiorstwa, które mają tylko i wyłącznie lub w dominującej większości eksport na Białoruś i z tego powodu by ucierpiały, to oczywiście taka pomoc powinna być udzielona. I tak jak została udzielona pomoc wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obrębie strefy stanu wyjątkowego, tak to zostało zagwarantowane, więc dla takich przedsiębiorców również powinniśmy o tym pomyśleć, ale to jest dopiero ewentualność, bo przypomnę, że to muszą być sankcje nie Polski, tylko Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, czy premier powinien też do tego namawiać? Ponieważ to wielki brat i wielki protektor przecież Białorusi. Protektor, natomiast trudno tutaj udowodnić, jak gdyby taką bezpośrednią zależność, więc na tym etapie myślę, że nie będzie takiej namowy. Natomiast oczywiście Białoruś jest tutaj tym problemem największym. Panie premierze, jak wzrastające ceny energii elektrycznej i paliw wpływają na warunki produkcji rolnej? No, zdecydowanie ją pogarszają, to jest oczywiste. Może nawet nie tyle ceny energii, które rosną nie aż tak drastycznie, jak przede wszystkim dla rolników to są ceny nawozów, które są pochodną od wzrostu cen gazu przede wszystkim. No i to jest ten dramatyczny wzrost, no ponad dwukrotny, więc to nie jest o ileś tam kilkadziesiąt procent, tylko no ale jak to się wszystko doda, to i energia, procent. I nawozy, no to już jest znaczący wzrost. I co będzie? To jest znaczący wzrost. Ja mam nadzieję, że sytuacja z gazem się ustabilizuje. Myśmy, co na tym etapie mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Zakłady azotowe sprzedają nawozy w sposób prawie że bezpośredni. Oczywiście z warunkami, że to musi być porcja co najmniej 24 tony, ale taką sprzedaż prowadzą. To ustabilizowało cenę na tym etapie, więc już od dwóch tygodni nie ma wzrostu cen i ta stabilizacja póki co jest teraz. Ja tylko mam nadzieję, ale to nie jest nadzieja całkowicie płonna, że ceny gazu powinny spadać, dlatego że też musimy pamiętać, że Rosja gaz chce sprzedawać, więc napełniając swoje magazyny, jak teraz twierdzi, będzie musiała wypuścić więcej gazu na rynek i ta cena powinna spaść. Taką mam nadzieję. Jaka jest na ten moment prognoza cen, prognoza wzrostu cen żywności, bo mój ogląd, że tak powiem, nieperfekcyjnej pani domu jest taki, że w tym koszyku zakupów, no to największe wzrosty cen dotyczą właśnie żywności. I to widać w sklepach. Jeżeli się coś często kupuje, widać, jak bardzo to wzrosło. Znaczy ceny żywności na tym etapie oczywiście nie są największym czynnikiem inflacyjnym. Jest wzrost cen oczywiście, bo to widać tak jak gdyby na półce. Natomiast no niestety tym największym czynnikiem inflacyjnym, czyli najwięcej wzrosły ceny energii, przede wszystkim gazu. To jest ten czynnik. No jasne, ale będziemy drożej płacić jeszcze za jedzenie? Muszą nadążać ceny produktów rolnych, bo to jest naturalne, że jeśli środki do produkcji będą utrzymywały się na takim wysokim poziomie, to jednak niemożliwe jest produkowanie żywności po cenach sprzed podwyżki cen energii, więc czy cen nawozów azotowych, więc to jest nieunikniony proces. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że jest to proces bardzo wydłużony, dlatego że w rolnictwie to jest tak, że kupowane obecnie nawozy tak naprawdę dają efekt no, po zbiorach, czyli w sierpniu czy wrześniu następnego roku. Ale więc to nas pan nie pociesza. Taniej nie będzie. Ceny sprzed pół roku nie wrócą. Myślę, że ceny do zera z powrotem nie wrócą, natomiast czy te wzrosty będą duże czy małe, to w tej chwili trudno szacować, dlatego że jeśli zajdzie sytuacja, że spadnie cena gazu, to i spadną ceny nawozów i to średniorocznie nie będzie wtedy wzrostu no, ponad dwukrotnego, tylko będzie mniejszy, ale trudno tu w tej chwili przewidzieć. Ja nie jestem w stanie być prorokiem co do cen gazu, bo to jest jak gdyby podstawowy czynnik obecnie. Panie premierze, tydzień temu spotkał się pan z liderem Agrounii, Michałem Kołodziejczakiem. I on potem powiedział, siedziałem tam z ministrem i, cytuję, bandą nierobów, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. No ale pana nie zaliczył, że tak powiem, do tej bandy. Czy pan rozumie, o co chodzi panu Kołodziejczakowi? Rozumiem, że pan Kołodziejczak będzie startował w wyborach parlamentarnych pewnie, dlatego też używa takiego typu epitetów. Ja oczywiście... Może ten typ tak ma po prostu. Nie odbierając, ten typ tak ma, natomiast nie odbierając oczywiście prawa do wypowiadania swoich opinii, jednak według mnie i to bardzo mocno przesadził, nazywając urzędników Ministerstwa bandonierobów. No naprawdę. Dobra, ale ja pytałam, czy jego spojrzenie na problemy rolnictwa, na rozwiązanie było no, w jakimś sensie twórcze i można z niego skorzystać? Na pewno diagnoza problemów tak i to wszyscy to potwierdzają i nie trzeba być wielkim wynalazcą, ani odkrywcą, żeby te problemy widzieć i to się zgadzamy. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pytamy, a jak te problemy rozwiązać i tutaj no padało oczywiście, że no to ministerstwo niech rozwiązuje problemy, a co nas to obchodzi, więc czyli nie tak powinna wyglądać dyskusja. Ale były też później w drugiej części spotkania, były też merytoryczne rozmowy, też takie, które były dyskusja, jak te problemy rozwiązywać, co oczywiście nie wybrzmiało na konferencji prasowej, bo konferencja prasowa rządzi się zupełnie innymi prawami. Natomiast te rozmowy, które prowadziliśmy, były rozmowami konstruktywnymi i przebiegały naprawdę w dobrej atmosferze. A kiedy rolnicy i może konsumenci odczują efekty tej części Polskiego Ładu, która dotyczy rolnictwa? No, efekty z Polskiego Ładu będą odczuwać od przyszłego roku. To znaczy, tu jest wiele elementów, no choćby w tym Polskim Ładzie. To są też dość istotnym filarem Polskiego Ładu są ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt. Tu rzeczywiście przeznaczamy duże środki, no ale tak naprawdę efekty będą wtedy, jak będziemy to ubezpieczać i potencjalnie wypłacać odszkodowania. Panie premierze, czy obowiązkowe... Niektórzy rolnicy zgłaszają takie propozycje, żeby to były obowiązkowe. Ja na razie były minister Ardanowski też zgłasza taką propozycję. Myślę, że w pierwszym roku wprowadzenie od razu obowiązkowych ubezpieczeń pewnie będzie trudne. Nie chciałbym tego potwierdzać. Docelowo, może w przyszłości, ale najpierw musimy to upowszechniać na zasadzie dobrowolności. To jest dyskusja zawsze taka, jak no, przypomnę, czy szczepienia też powinny być obowiązkowe, czy nie. Więc chociaż zdajemy sobie sprawę, że są pożyteczne, zachęcajmy, ale pierwszy krok wprowadzania obowiązkowości chyba nie byłby dobrym krokiem. Właściwie to już powinnam kończyć, ale chcę zapytać, czy pan wierzy w to, że za pana kadencji nastąpi zrównanie dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej? Nie wierzę, tylko wiem, dlatego że my przygotowaliśmy dla niektórych, dla gospodarstw mniejszych. My przygotowaliśmy już od 2022 roku plan strategiczny, w którym są dopłaty i dla gospodarstw, które mają poniżej 50 hektarów, te dopłaty będą wyższe niż średnia europejska. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Beata Michniewicz, do usłyszenia i zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz? A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz robot sprzątający iRobot Roomba Combo za jedyne 1199, taniej o 300 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność.